إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرا بشكليت الله جلنا لار صلى الله عليه وسلم يوتر من دوهن دكارتن فقويت بنغال فقود e faggaade ndartude jawdi, wonno diine l'islam ko wiyete jawdi ko ina himmirani ɗum, wonno kadi bani adama taga ko yidde hunde. Khalaqallahu al-insana wa fatarahu ala hubbil mal, paske bani adama ne yiɗi jawdi ko noon tigi Allah sifurimo nder Qur'an. Fawaade haajuji makko fewde jawdi he, wonno ko jawdi ndi kañum woni ko wiyete, kañum woni énergie, woni doole ko wiyete ngurdam ma. So ani ngurdam ma ne wela no moƴƴata wonko jogiɗa on to fawiɗa e oɗo aduna. Wadi jomiraɗo haali bani adama ko noon tigi tagira ko yidde jawdi. Wa innahu li hubbil khayri la shadid, yi bani adama yidde mo jawdi no fakiri na satti, na satti mo sattilgol jawdi. Aya suratul adiyati aya battowo jeetati. Ko noon kadi jomiraɗo wi uhdiratil anfusu shuh, yo bani adama pittali kañumen taga ko yidde rerɗude hebde jawdi. Kadi ko heɓa ko kadi ganduɗa e tidde ganda yo hunde yo iwi henka ko kadi ko bahil kadi wonata. Ɗum woni ganda bani adama na tagdagere ɗiɗi, yidde jawdi fo, yidde janandi kadi ne hande mum heɓotako fo. Neɗɗo bani adama ko heewi ko noon way, sona ganduɗa ɓe Allah danniɗe en gueɗe. Allah yo man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, woɓɓe noon ne jiɗi tan janandi kañum janandi ndi gite mum ko hen tan woni no kiɓiranmi jawdi oɗo, no puntiran mum, hono kawlortu mumem heɓa jawdi makko funti tan. Eyyi kañ ƴoƴe mum en e hakkille mum en e waaju haaju mum en hamme mum en foof kono funtirta yimɓe heɓa jawɗele. Hankkadi lelni pitti mum en tan, goto fof no lelni jawlul hankkadi no fena. Ɓe hankkadi ganda haala hen kaalaji mawɗi, jafama naati aljanna. Fo ko batti yidde jawdi tan ko fenaɗe, ana natani aljanna, jeeya aljanna, aɗa rokkude. Ɗum ɗo fof ko uhdiratil anfusu shuha, o tan bani adama yidde mo jawdi addanimo fende, addanimo wadde nambar, addanimo hodade yimɓe, addi wadde foof tan. Anani jawdi noon ko wiyete ko sa jikki a woppan, sa jubbi a woppan. Artiran hakkille ma goto fof no hani yidde ɗum, kono jogui koto haaɗi limite e keerol woni hen. Wonno ko wiyete jawdi min daruratil hayati allati la ghina anha, bani adama kadi no famɗi wawi yondinade ga nden hunde. Ɗo waɗi jomiraɗo yamiri yen dartu jawdi. Ahan dartude jawdi Allah yamiri na dagui basi fo ala hen ayeji ɓurana kewɗe. Allah haalani min noon no dartirte ni e yeeso moƴƴo. Anani kadi sen keeɓi kadi kayben jawdi men ndi mbasen bonnude, mbasen rokkude fuyɓe ha ngaɓe. Wala tutu sufaha amwalakum allati jaala llahu lakum qiyama, تندافي لزيادة علي في ذا قدرات الصلاة سنغيني جول لنجيه فانتشروا في الأرض شانكير دوي دوي ليديه جوغنار فاندي من يويا آوي جوغيدو غندا ساور من يويا دوري جوغيدو تورل من يويا مهوي جوغيدو غلال المشال من يويا فيوني الذي غندا سنغيني جول لنجيه فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ana ni jumraado gadi haali wonde jiyabe alla mujju be ko non tigi madata wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah alli wobene mon na jahadande mawde ne handatu hen burol alla e mujjere alla sa jeewi suratul muzammil hala kanan ton aya suratul jumaatu ko aya batto safu fantashiru fil ardi o ana ni yabtagu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun sen jeeto hadise jeeto ma en taw kadi jawdi kadi jomiraado manti jawdi ganda tay ko jiaado alla mojju kadi jawdi mojjiru hebi tari dum nona sababu heba aljanna annabi ni'mal malu salih almar'i sahih tari iski jawdi mojjiru wonande neddo mojjo tay ganda ko neddo mojjo hebi jawdi tay ganda ko hunde mojjeru wonno o hadisa jeebi ira qul hadisu ko sahih hadisu arif imam ahmad tu rawahu ahmad أنني أبراني هذه حديث الدفتر مقويتين الكبير الدفتر مقويتين الأوسط فوفو حديث إبراك عمر بن العاص بسند صحيح نقال له هذا حديث قال له وكالهم أن نبي تاريخ جود مؤجر ونان لنأب مؤجر تو أحمد تنا تو مسنة تو حديث عيش بن أبي شيبة أبو يعلى بخاري تو أنه أدب المفرد بغوي هذه حديث ونو شرح السنة الحاكم فنفع هذه حديث ابن حبان ينفون جلتنيه قال أن كان عند بيهقي هذا حديث ببراني في الأوسط ابن أبي الدنيا تقول إصلاح المال دفتر مقويتين نون ابن عساكر تقول تاريخ دمشق كم فو حديث بكبر المغنق موسى بن علي عبيه ويؤنني عمرو بن الآس إن يأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث وقال النعمة تاريخ غرق مجوس جود مجر ونندنق مجر قال لاني بندر حديث ابن حبان تتراضة العقلاء حديث حاكم هو الذي حديث هو صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي قال داني بندرابي دغا غاندي حديث هو دوكو حديث صحيح جي ان جاء كذلك النبي قد هرجين دارتغول جود ولا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل اتاه الله حكمه فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه annabiji sada hira sada nyaha neddo ada pombo ya dañ hono ko dañi ko o widum ala sona gere didi o don darti jawdi hebi jawndu mon tan wada ne lawul alla anna nyaha hebde jawdi e som hebi ma won hono ko do wadi ko nan toppiti na walda miskinebe na walda diina na walda fof anani neddo hira den honde e neddo mo ganda alla rokki gandal gal o mona nyaawa hakkunde himbe o mona sara o mona jangini himbe ko alla andinimo ko o suudaani o moftaani أنا حالا نيم حديث أقدك متفق عليه قال لك بخاري المسلم فوقالي حال حديثه ساجيب بخاري تو شفان جيد الاتت تو صحيح مسلم تو تيم جيتا تسفق جيبهم حديث أقدك هذا أنه نعلي تو أحمد تو أنه مسند ابن ماجه حالي حديثه أي كوهن داني حديثه أو حاجون نغان ده إبرام عبد الله بن مسعود واند النبي جي سدن كير سدن نيه سدن كير أدن فمبون ديواره وغير ديدي o hebi jawdi lamde on wada lawol alla on walla hen miskinabe alla e neddo mo alla rokki gandal ina andina jiyabe alla o mo halana be mo nyaawa hakkunobe sariyaaji kala ko be namni o halana be ko andi yan ko e den ganni daga l'islam himmirani dartude jawdi ko non kadi alla jomiraada subhanahu wa ta'ala halani men jubbudi non dartirten jawdi ko dagi hen ko o halani men ko selli hen ko renti men ko selbi hen ko anani dum addi ko wiyete sariyaaji jeeguna ne qur'aana ha heewi der hadiseeji hono yeeyirte hono soodirte hono rokkirte hono jubdi wadirte hakkuni hono jukunde wadirte hono nyamlirte hono wonirte garanti hono resdirte hono luborte hono wadirte sujeti rendinirte dum do fof ko muamalatuji ji himbe na badde dum do na wossinira hakkuni mun en himbe na katojini hen deedo gede fu allah holli men no dagorto hen sariyaaji mun na laftene wi cera deftere allah sunna annabiji jonno gollondire karmudo de kadi Allah harmini de don kadi kala ko ina won hen torle hen himbe ko wayno riba yo ana jawri ma ko riba gollirta ko riba anani di jawdi anduko Allah jeydum rokkuma anani ndo wonati nare ma hebata ndo gar rokkata fonno ko dewra Allah goddi soda riba tuba ne nimsa golle bonde a wartata anani wadde riba dum woni daddude neddo nyamla dum manda temedere sana yo won temedere chafanji wala temedde dum woni riba e ko nandi hen fof e jeese mun na heewi tan e ngon yeso Allah wi na harmi Allah wi o dagni jeegu kono harmi ni riba wala ghishi dum woni fondude yimbe hodade yimbe wadde yimbe nambar ada jogi ngandal labil ma tan ada jogi pontil ma tan da fenga ponti ja ranjirirde en tobbe en hore kudul en penen wa tadfif al mikyal usud betirde pesirde wal mizan enani ganda cioda do martini biya da mofta ha tiida woni ihtikar accitan wona luade marse so tiidi tiida so wiibi enani deedo gede fo e da rentina ano julanke non kadi na harmina nyamda jawde e yimbe do fenade anani an nyamirta jawi ko jeriyirdi e tobbe e hore kudul wala jouer de hasard mbiɗa an jouer ta ganda ha joni ko lotori walla ganda jouer ji gudi do harmi ɗum ɗo kala ko dañɗa hen waɗaka barki ko hono noon kadi so Allah rokkima jawdi kadi ɗo leppistoɗani ɗo ɗon kadi saria haali daga jawdi ma sa heeɓino wona ko an jeeyi jawdi ma fof ko jiɗɗa fof mbaɗa hen ala e jawdi ma wona ha joni aɗa yeeha aɗa juura aɗa waɗa bonandiji aɗa waɗa ganduɗa pankare ala jawdi watte ko jeese daguiɗa daarane yesso daguimo kadi ganduɗa turlita ɗum kadi yesso daguimo e yesso daguigo kala to leppitiɗa jawdi ma e hunde harmude sellata an jawdi ma cowata hen ko sangara cowata hen ko jiiba cowata hen ko tewbawa ladde walla ko wiyete mahrul bagi ko ɗum mbaɗirta jawdi ma an dartirta ɗum ganduɗa ko wiyete neɗɗo baɗɗo suudu mum no ganduɗa ina fija hen keɓɗa hen fo wiyete ko ina harmi wa adawatullahi walla ganduɗa an jawdi ma codata ka ha joni koko waɗirte gueɗe baɗirteɗe kutorteɗe ko wayno ganduɗa musique aji codata hen an ko guitare uji e piano uji hankkadi e trompete uji hankkadi e liite kerloŋaji eɗen mooli Allah ɗe gueɗe fo gueɗe kala mum sa dañi jawde woto hilnoɗe ɗo gueɗe anani annabi o sallallahu alayhi wa sallam holli bani adama kala mbuɗu dañƴa ko an woni responsable dow jawdi he no keɓirɗani ñande daraga ka namdeteɗo hoto keɓɗa no keɓirɗa e nde keɓɗa nde no hoto deppisiɗa wo fima an faqa anna al insana masulun an malihi yawma al qiyama min ayna kasabahu wo fima an faqa oɗo hadis ado sahihu tirmidi darmi haali hadis abu yala kono noon kadi ibnu abi dunia haali hadis o deftere makko no islahul mal e khatibu kadi haali deftere makko wondena ton al iqtida anani kamɓe foof ɓe keɓiri hadis ko aswad lawol aswad ibni amir anani wi ko haalani amin aboubacre ibni ayash an il amas an saïd ibni abdillah ibni jouraj an abi barzat al aslami radiallahu anhu qala rasulullah sallama la tazulu qadama abdi yawma al qiyama oy bani adama tak koyngal ma tawtata ngala sa darnama yeeso allah ha namniɗa tawi so ala umrihi fima afna an kam gurdam maɗam gurdam no way tidde ni hebde minute goto gurdam mum aɗa foofa hen aɗa sillino way tidde ni an kam duuɓi maɗi hoto mbaɗɗa ɗi kitale maɗi hoto gaynuɗa ɗi cagatagal ma e cukaku ma e gandal ma e karallagal ma e technique ma hoto mbaɗɗa ɗum ɗum ka namdeteɗo gurdam wona mere mere an umrihi fima afna wa an ilmihi fi aɗa gandi gurdam sinno koko luweteneno yooɓe hewɓe keɓata ɗimi allah rokkuma aɗa wuuri aɗa selli aɗa foofa aɗa wawi ummade a suwa yande taw fukkaki taw anani namdiɗa ɗam ɗo gurdam nde gurɗa ɗam nde an kam ko gollirɗa gurdam maɗam gandal ma ngal ko gollirɗa ngal jawdi ma ndi hoto keɓɗadi nde keɓɗadi hoto mbaɗɗadi terɗe maɗe kanƴe kam hoto ɗe deppi terɗe ma juuɗe ma koyɗe ma ɗeɗo nduɗo ɓandu holto ndu rappi koye dewal allah koye moƴƴere ne walla koye ganduɗa jokkere en ɗam ne walla koye gueɗe bonɗe anani hadis o sa ƴeewoto abou naim hal hilyatul awliya termidi holli hadis o ko hadis hasanun sahih noon kadi mujiri haali hadis o to targiba tarhib to ko wondani bandiraɓe daga en gandi dine l' islam kañum toppiti jawdi haali haala jawdi no fewi to keɓɗa jawdi ndi hoto mbaɗɗa kadi dine l' islam kadi himmirani kadi jawdi kadi jawdi janandi woto mem jawdi ma no renirani noon jawdi janandi ndi renira woto tettu jawdi janandi woto hoɗo woto harbu woto funtu woto tettu anani annabisalam ganduɗa harmini ko wiyete gasbu ko anani tettude jawdi aɗa tetta jawɗele yimɓe aɗa tettira ƴoƴe e peeje ma annabiji man ahada chibran min al ardi zulman fa innahu yutawaku yawma al qiyama min sabi aradin muttafaqun aleyh kala gujjuɗo gay ganduɗa fo keerol jawɗe dirtini ɗo keerol ko wiyete leydi go tan hakke siɓre keerol ngoɗa dirtini hen seeɗan hakke siɓre oyi ɗum ɗo fo ɗurgitta ñande yawma al qiyama de waɗe cakka anjeeda bir nganda leedi ndi durgite anjeeda bir wade sakara burri du meñale ummitaade dum moli Allah ndaw teddeni ndaw tamperi ndaw toskare ndaw halkaade o yiman akhada qida shibrin ko fodion tan sibre der leedi a wujji a dirtini kirul a haki a wadi nambar aw andu dum do fo do fete wade cakka yiri molta nande Allah borne daalu e ko honno kadi l'islam na yawi tay ka gandudo nido jawdi ka tetu nodo rokkiti joomun en gila ma yani anani idha ahad annabi sallallahu alaihi idha akhadha ahadukum asa akhi haysu sawru musiddo ma tetu noda lochul mako nota mo fale rudda alayhi hadith mu ahmad abu dawud e tirmizi e saji hadith ko hasan to ahmad to ibn abi shaybah hadi hadith abi dawud ko non hadith ko kadi arito baghawi to on sharh sunna bayhaqi hadi hadith o حديث إبراهيم كان دبيته عبد الله بن ساج بن يزيد عن أبيه عن جده مرفوعا كونون كي نستعيل لحديثه كصحيح ترمزي كونون وي كونون كده حديثه غندا ابن أبي زيد بن هالي حديثه نقود أبو بكر أو ده هل تهذيب الكمال من جو في مكان هذا أنني شيخ شوكاني جو في محادثة وانا نولي الأوطار دفتر مكو كونون كمده هالي وي أبي داود منذري فوق هالي حديثه كونون بندئي da kala hadith tan be dejirno be kala no ko wiyete ha joni qima hadith wala fodde mako wala poa mako ne ga ngandi tan kam tetude jawdi wala dirtinde kirul ko humure bonde anani wala teta kala ko musiddo ma jiwoto tetu annabi sallallahu alaihi wasallam holli tetude no boni sanne be meedi namnade annabi haali hadith e tetude jawdi hodade wadde number e fende gona huna biya ko an jita waje e wi annabi ya hasu hunde de hewan o yasu ko cocorgal hasu ko cocorgal le kini wi ara anani imbidi do meedi arjaru annabi sallallahu alayhi wa sallam o hadith ko abu qabi daud dar qudni hadith ja urwa ibn zubair an rajula in ikhtasama ila rasulillahi sallallahu alayhi imbidi do meedi fodo dirde leedi be gayto annabi in annabi jo halino nyaawi hakko be goto ma bi jotan nelado Allah o jetti jabbere makko wadi nder leedam yaani o jetti tamaroy makko lori dum nder leedam donc frontiere hakuna men kontor to lori o rewi lorde tamaroje makko tan ha gurul ngul dañi hen tamaroy winate bangam he anani annabi sallallahu alaihi wasallam yurfit mo leedi makko ano jom tamaroy ya do fu tamaroy ma lori ay nder leedi ma anani annabi sallallahu tafaqqada rasulullahi sahibi al-ardi bi ardi ko jeedu leedi kanyum lorata hen ko yiɗi addata kay lotri mam biya wala jabbere ma waɗa nder leedi janandi wa amara sahiban nakhd an yukhrija nakhu yaltin minha anani yaltin de do hunde hadith o do nan ton anato abi daud do hadith o ari ton yahya ibn adam ha jeftar mo ko fi kitabihi al kharraj anani abu ubaida an holli ko gharibul hadith ibn zanjawi kida deftar mo ko kitabul amwal dar qudni bayhaqi hadi hadith o do kubra to hayso woni yoga e andibe kayna luuni hadith o andukam hadith o ne heewi laabi kam ibnu abdul barr to wonno tamhid hali hala hadith o ndeka non bangal jawdi ma walla abja huyete awrema e jabbere ma watta dum e leedi janandi kade diwde kiri ko ko hada an ada diwa kirul ada wujja huddi ma ada wujja nganda bibbe mabbe ledde ada wujja dobaale mabbe dum ko hunde harmude diini l'islam haaji de do gede fof e dum wadi nalaado sallallahu alaihi wasallam kala to tinda kay neddo wiina tefta jawdi ma dartu tawi o wari ma hen anduka tawdin do man qutila duna malihi fa huwa shahid anani kadi gardo na tefta jawdi ma sa wari mo perdi bari ko gujjo ari wiina yana ma awari mo jida makko perdi yoftata ke beta ke eddi anani annabi wi man qutila duna malihi tawi non wara ma ga jawdi ma an ka tawdin do o do hadith ko bukhari e muslim fof ko muttafaqun hadith ganda abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma hadithu ari haytu ahmad abi daud wa tirmidhi wa nasa'i fuf e ko nani l'islam kadi ko wiyete addi ko wiyete sharia o ko pour hattude e rentinde e gufde e woditinde nguyka ay annabi yo ganda haydi den hunde l'islam ari qur'ana wi so neddo wujji so nangama seedeji kebama jungu mun yo maddisi yo taji الذي عند القرآن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم الله هايدو گوج دبو هنا گورکو هن فوس نانگاما جودي دي يو تاجي اناني الله يدوم دوتي گون نجب دي گوج باسكو مبادي كو هوند بوند دوم دو وني ليفتو مراد الله تورلودي ولا ليفتودي هن گوجودو اي الله وني تيدودو مو گاندا جاور يوتينتاك سري الله دوجيتاك حكيم الله وني نينيودو ko Allah wi yo waɗi ko tan ko ɗum ɓuuri moƴƴude yimɓe kono yimɓe ganda sikkata ala ɗum no ɓe misari ode siiɗi de na ñangguide l'islam gonide hakkude men Allah insécurité gujjo o jogiɗo me arme gara e galle gara mbara joom galle mbara cukalo mum terta jawri mum an ko kanɗa kanɗa ko wayede anani ɗum waɗi joomiraɗo haali sariyaji ɗum waɗi détail wuyɓe affaire mum en hono mbay anani ko gujjuɗa ko ganduɗa heewi valeur heewani fo gati haalama ganduɗa rubu dinar naya ɓal menkelde sa wujji hakke mum awa sari o no hani doganede e nde duuma anani ko wondani bandiraɓe eɗen gandi hadis goto ari toon kadi annabijo kadi haɗi kadi so neɗɗo nanggama e guyka sari o sono siine e dow makko hay goto wino waɗa intervention hoto goto waɗa wiyano waɗa intervention no ñagano gujjo o walla ne tefanomo ala hadis aicha haalani min qissa mahzumiya debbo goto e liƴƴi makka nawe ɓurɗi forde notable en wiyeteɓe mahzumiya en kanko o debbo andira ko so luɓimama hunde tan o wuula sa so luɓimama hunde anawi so nawi leel ma walla ganduɗa ko wawi wonde fo wiyata ɗum ɗo ko min je ko min soodi o yedda nde kabaru o mawni ha yiita noon no ankita tawati kanko ko nambarante junngo ngo taƴa anani annabi o sallallahu alih wa sallam nde oɗo debbo nangga junngo ngo no jogori taƴede ɓe ƴeewi neɗɗo fo mo annabijo ɓuuri horsinde e nder sahabaɓe ne jeeyan usamata bnu zeyd e mbi o yo yakke foyno e debbo beele ma junngo mum hoto taƴa ko neɗɗo mawɗo woni ɗo e nder ngo ɗo wuuro anani usamata ari wino tefa annabijo oto waɗa keelu ngol ganduɗa annabijo feli usamata ya usama atashau fi haddin min hududillah eyo an garata ko waɗa haɗa sari allah dognede sari allah dognede ko ɗum kaɗata yimɓe heeɓe jiiɗa sariyaji allah ɗi walla woɓɓe nan noon so miskino waɗiɗani ko boni dogane e dow mum eyyi tawi noon kamɓe koye goto mabɓe woppe annabi ɗum wonno sariyaji ganduɗa jahilankoji ɗum ala hande annabiji kala gujjuɗo so notable yo so jeyaɗo ɗo yo ko wawi wonde foof tanke a nanguirama guyga ka ka junggo ma taƴata eyyi joni jomiraɗo subhanahu wa taala haalani men tettugol jawdi wonno waɗi ko façon ngaji eyyi woɓɓe nan toon ko taƴoɓe laaɓi wiyete ɓen ko wuyɓe kono ko doole mum en doole oole mbaɗarta anani ɓeɗo woni ganduɗa sariya so nangui ɗumen sariya wonko haali hen allah wi innama jazau alladina yuharibuna allah wa rasula ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إذا سرياج الله هالي أويد تجوب إيانو تجوب اللابي إيو تهي نغاندا غاردو نغاندا تجوب الله الوجي جوري تيت جيت ناس ناس كان يوم تيت دوالي أولي الله يبين صنانغا بيكو حبيب الدين الله بيكو حبيب الله كو حبيب نلاد الله Allah yiɓen jobdi ɓen haɓotoɓe Allah kaɓotoɓe nelaɗo Allah ne jaahe dow leydi ne mbaɗa hen bonande par ce que ɗum ɗo so tabite leydi moƴƴani jangu e barodiral e cettodiral e ruggodiral ɗum koye moƴƴani jomiraɗo wi ɗum ɗon moƴƴani soɓe nanggama ɓe kani ko warede walla ɓe peteɓe peŋe walla juuɗe mabɓe taƴe e gada beña e koyɗe mabɓe ɗe walla ɓe jaltine leydi ndi ɓe jiiwe anani ibnu abbas radiallahu anhu wonko haali e kaɗo haala o wi tawi haade mabɓe nanggude jawdi ndi ɓe mbari yimɓe woɓɓe ko mi arme ma mbaran terta o wi ɓeɗon ganduɗa ɓe mbarete tawi noon ɓe gaari ɓe nanggui jawdi kadi ganduɗa ɓe mbari ɓe jaggui jawdi o wi ɓen goni wareteɓe feteteɓe feŋeteɓe ɓe joni noon soɓe mbari tan ganduɗa ɓe nanggani jawdi ɓe mbare ɓe petetake ɓe feŋetake soɓe nanggui jawdi ndi kono ɓe mbarani juuɗe mabɓe taƴe e koyɗe mabɓe e gada beña tawi noon ɓe gaari ɓe kulɓini yimɓe tan ɓe keeɓani tettude walla ɓe keeɓani wujjude soɓe nanggama ɓe mbaɗe kasuji nanne coke nokkuji goɗɗitiɗe ɓe jiyata bowal anani hadis o hayso gonɗa daif akhrajahu shafii to musnatto hadis o ari toon tariqatel bayhaqi holli kadi hadis o anani ko hondani bandiraɓe joni hadis o hono makko ibnu abi cheyba tan yaltini ko hon noon kadi abou yusuf deftere makko hitabe al kharaj ganda abou ubayda ahmad ibnu hambal fo talkhis toto so e banggal ha joni e tafsiru makko he noon ndeka dine l'islam koko reeni jawdi reeni ɗum ha joni ganduɗa e guyka e tettede ko wono noon kadi jomiraɗo subhanahu wa taala o dagnani hayso ko an jeeyi jawdi ma jeeboɗa ɗum allah haaɗi yimɓe yeebade jawdi wiya ko min jeeyi jawdam no jiɗɗum fo min waɗan ala inna allaha taala yakrahu lakum qila wa qala wa kathrata sual wa ida'ata almal wa hadis rawahu muslim annabi sa sallam wi allah no añi gueɗe goɗɗe nan toon no añi mbaɗonɗe ɗum woni ganduɗa joɗɗa ala ko jewtuɗa sona wiya ma taw tawan ila wo gala ɗiɗon haalaji moƴƴani an gorko mawɗo ala fo ko jewtuɗa sono penale tan ila wo gala wiya ma taw tawan ko kalta fo dalilu ala hen hay gotel gilay dina ma haye ko wana dum ko kala ko kalda tindi tan e dare ko di dalilu ala hen jumraade la anyi den hon o maani kadi ganda ko wiyete nyaagundi hewnde walla namni kewdi tan di gala faayida e yebade jawdi hadith mo sahih muslim nani kono kadi jumraade kadi halayna laado sallallahu alayhi wa sallam daga hay jawdi ma ko jogida ko ara dagi hen rokkudi hen kono jogi kadi koto haadi hay so da rukkiri hen yimbe yitte afina tan do kaabe kam fo kedda dingiral bolal ala jomirado haadi den hunde anani allay wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsudha kullal basd fataq'uda maluman mahsura jungo ma wato wato longe dande ma tan an gardo bo mbiita ko fes a rokkata allay wato wannon kono kadi woto ganda jawdi ma tan dum dukkira charita chaaka fum kaddo fu ndokka dum wala tabsudha kullal basd sa perdi do joni yimbe be ngodo ko jaldami wana dañino tari jawdi ma ko saaki wono cofal gertugal na warato wiidi bo weddi ay nani jomirado haadi den hunde hayso ko moddere lawol moddere anduno dukkirda haysa rokki heddane en hoore may besmu may yitte ma hayso jawdi ma da jogi sulsa da wasiyo hen jogi ko basirda ko ko limitu woni hen wana jawdam fo mi rokki kaari dum sellata anani ko hono non kadi ganda ettobe jawdele kam cankirdu dum dow bonan dum kam buri bonde an jawdi ma mahirte ko baruji e cinema ji e sangaraji e ko ganda sanruji passager rewbe worbe to kawrita ko dum mata otulaji bondi andu dum non hunde bonde Allah wi innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin ay be do sangitobe jawdele be sarabe chaaka be do ko musibe ko fereruji shaytan wa kana shaytan li rabbih kafura ay Allah holli do kay nande din do tankito jawdi e bangal dépense muno e kono sheydaani ni ngati ko lutti Allah be lutti nelaado Allah ngad nelaado Allah jomiraado yamiru kat jawdi ma ya hakido hen anani ya rukku hen ha jomi kono anduno dokkirda anani annabi sallallahu alaihi wasallam na rini jawdi o jabataano jawdi fijire gonno mo jabataano ko wiyete nyamande yursinde bonne o hayso goto mon nyami ha haari o accito to accir non tan laal to nyamido no wadi ngare ngasse ala arendi nan fof giddo nyamde goddum nyama hen anani annabi ji meedi heltinde muruna sami leedi o mettini o wi ganda neema ji Allah di hani ko renede ya tan neema Allah nani annabi tan ko ganda buriyel tan sami leedi o dukribe anani wi wato ban non neema ji Allah no ni'amillahi an yuhtaram anani enen hande sen jeeyi kubilaaji di ko watte hen gure maade walla yimbe israf be walla de do dente golle puudeje baratede nyaamalde yeri ndine fo wadde ganda weddu yeru fo bi hol batte huusa huube dañi jawdaale dinul islam hay gara jogi jawdi wonto miskineebe ngoni wonto waloobe non ngoni wonto nyalloobe non ngoni won ala ko nyaamara sona bakki wobbe non ngodi do ala ko nyaamara sona ganda aw ha joni ganda fayande woter walla ha ko e lamdam fo no wodi leedele men de heegi woni hen na hen ha nyalawma hande hayso won ko usti hen na heddi won nyambe do ganda yaabi asbi do hay saara kornol anani dum fo asama leedele men hay be nyaami do tukki en façon ha koji di fo nyaama hay sorum tom en nyaamama do e safatoje dum non batti hakilla sa dañi jawdo do yabo jawdi ma woto bonnu kadi sa nyaami a heddi rukku miskinabe Allah woto fakitin kala ko ada feewna so yangi jogida ko baada jogade su inde fu fonde yimbe mbaata debde tan ha heew ko heddi go ndufu yi wobbe han kadi bayri mbeltima nangi gaydi kirse gayju ada andi wuro go fu wa nyaamde hay gaydi kono a ha mbiya yo hirse tan teew bona don han kadi modda do halla faara dum moccani l'islam wi ko yo jawdele en den ndara hande mariage wi jawdele ko bonnate nana odo mariage be ko temedere million kosti hen beere ko temedidi million badi hen gilay lugul salonaji en est ce que el karjin de do gede immi bi do hangiren de do tampere de do cedel ko no jejjiti ko e mun anani hankal bi ko enem ran gurnam taraf tarfa taraf yo bonnu yo fakiti yo burtu dum do hol islam na hadi wonno kala ni jeebida jawde bonnuda ma yi place mayri nyalawma goto do wadi jomiraado jabaani hay yimɓe ɗaaygi woto dokke jawɗele i jawɗele cuɓilla sorokkama million ŋaji sappo yo waɗe poos mum ngil helli fa ngil annda hay batte rokkama voiture jogiino doganoona no jara temedere walla caɓan joyi million suka mu helli fa Allah wi ala wala tuwdu sufa amwalakumu lati ja allahu lakum giyama sukaɓe rewɓe ɓe ganda killi fa keɓani ganda hakkillaji taw ɓe kanani rokkede jawɗele ɓe bonna soɓe gacci so accama juuɗe mabɓe ɓe jeewoto kono aha goɗɗo mbiyat kamɓe ɓe korsini ɓiɓɓe mabɓe ko jiiɗi fo yo mbaɗ jogui hankkadi ko jiiɗi fo guitta ay goto anna so ƴettiɗeɗo jooɗel ɓe mbaaloya baruji ɓe jaroya sangaraji ɓe jaroya dorogaji ɓesguji homboni sowona ko allah faabi wonno ko wiyete hikma ala ko wiyete diine so yimɓe janggani ganda to ndewnata ɓesguji mumen an hoorema anda to ndewata an hoorema a ne'aki aɗa wawi ne'ade wo wiyeteɓe hande ɗo ko ne'oɓe yimɓeɓe taw kañumu en ne'aki tawa jomum waɗaka barke yo allah faabo tan ɗum waɗi jomiraɗo subhanahu wa taala holli ganduɗa hay allah yettima sona juuɗe ma jawdi makko to rokkitmo sona so hiɗi killifuya nani sona so hilli faama ɗum ɗon nani e nder qurana jomiraɗo subhanahu wa taala yifiena anastu minhum rushdan dokkiɓe on saa wabtalu yatama hatta ida balahu nikah so ɓe jettima dewgal resede walla resde hankkadi on jiya mabɓe ko wiyete hankkadi killifuya soɓe dokkama jawɗele ɗe ɓe bonnata fadfau ilayhim amwalahum ɗum ɗon fof ma ganda jomum tan ma mbaɗa ɗum testé daña ko dokkuɗa ɗum nanna ɗum jeere yo yeey ɗum ɗo yeeta addanma gañare ni mbaɗa contrôle ƴeewa tawina jogui hakkille rende jawdi e moftude jawdi kono ala ɗum ɗon fof ande koko welsina a yiyan jawdi galle kiɓɓo sefre sefre hakke cabbi ɗiɗi tati nayyi rokke suhel ngue rewani duuɓi joyi walla duuɓi sappo yo rew hen ɗum ɗon fof ko welsindare enen welsindare ko ɓuuri hewde hande gueɗe welsindiɗe jomiraɗo haade wiɓe ɗo ɓe kanani rokkede jawɗele mawɗe ɓe jeewo jomum no wawi rokkede tan ko ina hutoro ko ina hadojini hen kono taw wona jawɗele ɗe eyyi ɗum noon woni hande yewtere men ko ɗum ɗo woni ko yowitino eɗen ñawi jomiraɗo subhanahu wa taala kala ko kalɗen hen hawre e sawab yo allah rokku men baraji kayi kadi ha joni puujoji e torompene hen yo allah yaafo porguirti men timmal ko allah wooden أدم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئنا من أمرنا رشادا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.